przyjechaliśmy tutaj, zgromadziliśmy się, żeby wywyższyć, uwielbić naszego Pana, żeby mieć z Nim społeczność. Społeczność w modlitwie, w Słowie Bożym, we wzajemnym budowaniu wiary naszej. Taką społeczność nasz Pan nam gwarantuje, nasz Pan gromadzi nas właśnie po to, żeby ona była. I kochani, rozpocznę Słowem Bożym. No zazwyczaj tego staram się nie robić, ale dzisiaj chcę przeczytać wam cały rozdział, jeden, średniej długości, nie najdłuższy, ale długi. Ja jestem zachwycony tym rozdziałem, kochani. On mnie osobiście od jakiegoś czasu rozpala. Widzę tutaj taką kopalnię mądrości Bożej, wiedzy o Bogu, wiedzy o nas. Niesamowity jest, dlatego go przeczytam, a już mój komentarz na to będzie malutki, ale chcę, żeby te słowa dzisiaj wybrzmiały. Kochani, list Pawła do Kolosan, pierwszy rozdział. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i Tymoteusz brat, do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was. Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie, o niej to przedtem słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która dotarła do was, jak i na cały świat, i wydaje owoc, tak jak u was, od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie. Jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was, który też oznajmił nam waszą miłość w duchu. Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i w duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać Mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydając owoc i wzrastając w poznaniu Boga. Umocnieni wszelką mocą według Jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością, dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie przez Jego krew i przebaczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego, mówię, to, co jest na ziemi i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem, w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, którą ja, Paweł, stałem się sługą. Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla was, abym wypełnił Słowo Boże, tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też się trudzę, walcząc według Jego mocy, która potężnie działa we mnie. Kochani, kopalnia. Ja, tak jak powiedziałem, na temat tych wierszy to dziesiątki pewnie kazań trzeba mówić, radować się wieloma rzeczami z tego, ale dzisiaj chciałbym zwrócić tak najmocniej uwagę na jedną rzecz. Werset 9. Przeczytam jeszcze dwa wersety, tak, z tego. Dlatego i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać Mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydając owoc i wzrastając w poznaniu Boga. Kochani, Paweł zwraca Kolosanom uwagę na jedną taką bardzo ważną rzecz. Doszła do nich Ewangelia. I wiadomo, która Ewangelia. Tutaj on o niej mówi. To ta Ewangelia, która skutecznie sprawiła, że ci ludzie zostali wyrwani z ciemności i umieszczeni w Królestwie Chrystusa. To była ta Ewangelia. Tego Chrystusa, o którym tutaj Paweł zaświadcza, że jest tym jedynym Stworzycielem, jedynym Bogiem, głową Kościoła. Ta Ewangelia do nich doszła. Słyszał o ich miłości wzajemnej, słyszał o ich wierze. Miał to poświadczone od swojego współpracownika. I tym ludziom mówi, że od tej chwili, kiedy to usłyszał, że uwierzyliście, że ta Ewangelia do was doszła, że zostaliście zrodzeni, od tej chwili nieustannie modlę się, modlimy i prosimy, aby ci ludzie byli napełnieni poznaniem woli Boga. I werset 10 mówi po co, dlaczego. Aby postępowali w sposób godny Pana, by podobać Mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydając owoc i wzrastając w poznaniu Boga. Kochani, jest coś w naszym życiu, coś, co jest nam zadane, co właściwie jest naszym powołaniem i czego nie osiągniemy tylko poprzez pouczanie się do tego. To znaczy, my możemy sobie mówić, tak, wiele rzeczy. Możemy powiedzieć, zachowuj się tak, albo zachowuj się inaczej. Musisz poprawić się w tym, albo poprawić w tamtym. I robimy to. Jeżeli tylko jest okazja, jeżeli tylko jest moment do tego, żeby kierować siebie w dobrą stronę, to to robimy. Ale apostoł Paweł był przekonany i myślę, że my też musimy być przekonani, że to wszystko jest niemożliwe, jeżeli nie będziemy trwać w modlitwie przed Bogiem właśnie o tą sprawę. I teraz przekładając to na nasz grunt. Zbieramy się dzisiaj, no ale wiemy o sobie, tak, w tygodniu. To nie jest tak, że tutaj tylko się widzimy tutaj w niedzielę raz w tygodniu, ale wiemy o sobie, wiemy czym żyjemy, wiemy jak żyjemy, wiemy co nas boli, jakie mamy problemy i tak dalej. I modlimy się za siebie. Trwamy każdego dnia w modlitwie o naszych braci i nasze siostry i prosimy Boga o różne rzeczy, tak? Prosimy o zdrowie, o błogosławieństwo, o wyrwanie z udręki, z utrapienia, podźwignięcie, podniesienie i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jedna rzecz, którą musimy mieć stale w modlitwie. To jest, musimy prosić Boga, kochani, żeby nasz brat, nasza siostra, nasi bracia, siostry, wszyscy święci, których znamy, których Bóg stawia na naszej drodze, żeby zbliżali się, trwali, wzrastali w tej doskonałości, żeby przypominać Chrystusa, żeby podobać się Bogu we wszystkim. I tego nie możemy odpuścić, bo zdrowie jest ważne. Chleb powszedni to jest ważne, to ja wszystko wiem, że to jest ważne. Nasze samopoczucie, nasze błogosławieństwo to też jest ważne, ale musi nas przepełniać też ta troska o to, żeby każdy z naszych braci i sióstr był jak Chrystus. No tak musi być. Wczoraj mieliśmy tutaj spotkanie. Część z was była, część słuchała w internecie. Mówiliśmy dużo o takim aspekcie jak wybranie. Taki temat teologiczny. Kontynuujemy po prostu zastanawianie się nad tym, czym jest zbawienie. Dużo mówiliśmy o tym poznaniu Boga, tak? Jakby karmiliśmy się Słowem Bożym, żeby poznać Pana. Ale musimy mieć też cały czas w głowie i w sercu, że celem tak naprawdę tego wszystkiego nie jest napełnienie się wiedzą. Żebyśmy sobie coś poukładali, jakąś wiedzę w głowie i ją mieli, tak jak książki na półkach. Naszym celem jest to, co tutaj Paweł mówi. Aby nasze postępowanie było godne i abyśmy się podobali we wszystkim Ojcu. Pan Jezus się we wszystkim podobał Ojcu. To jest nasz wzór. Musimy być jak On. Musimy do tego dążyć. I to nie jest, jeszcze raz tego powtórzę i zakończam, że to nie jest kwestia tylko pouczania się wzajemnego. Musi to być naszą troską. Musimy być przepełnieni tym, tą troską, żeby się modlić, żeby trwać przed Bożym tronem i prosić Boga, abyśmy byli przez Niego prowadzeni w tym, uzdolnieni. Tutaj Paweł o tym wszystkim pisze. Strzeżeni, uzdolnieni, przemieniani. Kochani, to musi tak być. I teraz chcę was tylko już zachęcić. Będziemy się modlić, będziemy śpiewać Bogu na chwałę. Później będziemy mieli agapę i tą społeczność naszą. Módlmy się, kochani, o to, żeby nasze życie było przemieniane. Żeby w bracie, w siostrze, w każdym z nas widzieć coraz więcej Chrystusa. Widzicie, jak w tym rozdziale Paweł mówi też o Kościele, tak? W pewnym sensie. Mówi o Chrystusie, który jest głową Kościoła. Jak to, co on tu pisze, jest dalekie od takiej formuły Kościoła na zasadzie przyjdę, posłucham i wyjdę, nie? Że to przecież nie o to chodzi tak naprawdę. Tu chodzi o to, żeby życie ludzkie było przemieniane. Ja tego to chcę widzieć w swoim życiu, kochani, ale chcę widzieć też w waszym życiu i chcę mieć to pragnienie, żeby trwać przed Bogiem w modlitwie o to. Ja wiem, że przynajmniej część z was o to się modli regularnie. Módlmy się o to wszyscy, kochani. Dołączmy do naszej codziennej modlitwy prośbę o to, żeby moi bracia, moje siostry byli przemieniani na obraz Chrystusa. Coraz bardziej, z każdym dniem bardziej. Żeby nie było tak, że jesteśmy tacy sami jak 10 lat temu. Poznaliśmy się 5 lat temu i jesteśmy tacy sami. To nie może tak być. Musi być inaczej, a... No właśnie, już ostatni raz to powtórzę. Musimy się o to modlić, bo to nasz Pan czyni. To Jego Duch tą pracę wykonuje. A my trwajmy w modlitwie, kochani. Amen. Ojcze, wielbimy Ciebie, że w Jezusie Chrystusie obdarowałeś nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Prawdziwie nie brak nam niczego, mamy w Nim całą pełnię, wszystko, czego potrzebujemy do życia tutaj, teraz i do pobożności, i też nasza przyszłość jest zagwarantowana w Nim. W tej ufności, Panie, pielgrzymujemy, ufając, że Ty rozpocząłeś u nas dobre dzieło i Ty kontynuujesz w nas swoją dobrą pracę i będziesz ją pełnił aż do dnia, kiedy powołasz nas do swej chwały. Prosimy, byś i dzisiaj dał nam doświadczać, Panie, obecności, działania i mocy Twojego Świętego Ducha, aby nikt z nas nie był tylko widzem, aby nikt z nas nie stał z boku tego, co tu się dzieje, ale byśmy wszyscy doświadczali tej wspaniałej społeczności z Tobą w Duchu Świętym. Abyśmy byli ubłogosławieni Twoim słowem, modlitwą, którą wznosimy do Ciebie, pieśniami, które śpiewamy, rozmowami, które prowadzimy. Boże, byś Ty był w tym wszystkim uwielbiony, a nasze serca zachęcone, nasze serce pobudzone do szukania Ciebie, do służenia Tobie, do miłowania Ciebie. Prosimy, błogosław ten czas. Przemawiaj do nas, przekształcaj nas i wzbudzaj w każdym z nas tego ducha modlitwy, wołania o siebie samych, o naszych braci i siostry. Panie, tak wiele potrzeb, tak wiele osób, które bez Twojej łaski, bez Twojej pomocy, bez Twojego działania są bezradne, są bezsilne. Boże, wołamy do Ciebie. Ucz nas modlić się i daj nam też gorliwość i wytrwałość w tej modlitwie, abyśmy nie ustawali, ale nieustannie, każdego dnia wznosili nasze oczy do Ciebie, nasze serca ku Tobie z wołaniem o te różne potrzeby, przede wszystkim te duchowe potrzeby. Potrzeby naszych serc, by były coraz bardziej podobne do Twojego serca. Prosimy, Ojcze, daj nam i dzisiaj doświadczać Twojej cudownej obecności i mocy Twojego Ducha, który zmienia nas z chwały w chwałę, w Twój obraz. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci, że nie zostawiłeś nas samych na tej ziemi. Nie zostawiłeś nas na pastwę naszych marnych możliwości, które wynikają z naszej wiedzy, rozumu, umiejętności jakichś wyuczonych. Ale posłałeś Ducha swojego, aby w nas mieszkał. Dzięki. Aby wykonywał tą świętą pracę. Posłałeś też Ducha, aby przekonywał kolejnych ludzi, aby Twój Kościół rósł, by ta Ewangelia, jak pisał apostoł, skutecznie działała, by dochodziła tam wszędzie, gdzie Ty odnajdujesz ludzi. Panie, dzięki Ci, że jak widzę braci i siostry, w których widzę Ciebie, to moje serce rośnie jeszcze bardziej, że jest to zupełnie coś większego, piękniejszego niż to, co ma świat. Miłość wzajemna, radość ze społeczności, to uniżanie się przed sobą, zapieranie własnych pożądliwości, własnego ciała. Panie, to wszystko w Tobie jest i w Twoim Kościele. I tak chciałbym prosić Cię, żebyśmy w tym obfitowali jeszcze bardziej, żebyśmy nie zatrzymywali się, nie siadali, jak to mówią, na laurach, ale jeszcze bardziej z tym sercem rozpalonym prosili Cię dla wszystkich, dla tych, których znamy, którzy wzywają Twojego imienia. Rozpalaj w nas, Panie, tą potrzebę w społeczności, potrzebę modlitwy. Ja wierzę, że wtedy będzie wszystko przemieniane. Będziemy widzieć nowe życie. Będziemy widzieli zupełnie nowych ludzi, podobnych do Ciebie, uczących się o Ciebie. Cichych, skromnych, pokornych, radosnych, wychwalających Ciebie, Twoje zbawienie. Panie, dzięki Ci, że działasz. Bądź wywyższony. Amen. Amen. Amen. Wybacz daje Pan, wyrywa z więc, uświeża ból, do nieba jedzie sam. Ten kraj, do niej tęskni dusza ma, gdyż nie ma szczęścia ponad to, by żyć w królestwie dnia. Panie Jezu, Zbawco mój, racz przyjąć wdzięczność Twą, by brak pokoju w sercu mym, by smury zeszli go. Ten kraj, do mi tęskni dusza ma, gdyż nie ma szczęścia ponad to, by żyć w królestwie dnia. Więc czeka Panie chwili tej, przede mną górny kraj. Porzucę ziemię pełną łez, gdyż moi będzie raj. Ten kraj, do niej tęskni dusza ma, gdyż nie ma szczęścia ponad to, by żyć w królestwie dnia. Gdyż nie ma szczęścia ponad to, by żyć w królestwie dnia. Panie, radość, która nas przepełniła w tym momencie, kiedy nas zbawiłeś, wdzięczność Tobie trwa cały czas. Panie, bo każdego dnia jesteś przy nas. Każdego dnia pokój, który mamy z Tobą, opatrzność, która jest nad nami, radość, która jest wlewana w nasze serce i miłość, i łaska, to wszystko jest naszym udziałem z Twojej łaski. Panie, dzięki Ci za to. Chcę Cię też przeprosić za te momenty, w których poddajemy się zwątpieniu, czy jakimś troskom, które nie wynikają nawet z troski o sprawę Twojego Królestwa, ale raczej z tego, że się gdzieś ubrudzimy po prostu co jakiś czas. Przepraszamy Cię, ale wiemy też, że Ty nas ciągniesz ciągle do siebie. Dzięki. Że cały czas Twoje piękno jest dla nas najsilniejszym magnesem. Panie, tak chciałbym Cię prosić dzisiaj o tą społeczność naszą, o nasz tydzień nadchodzący, o te dni, które jeszcze przed nami teraz są, żebyś podnosił nas, podźwigał, napełniał nas tym pokojem i radością. Tak, żebyśmy naprawdę mogli powiedzieć ze szczerego serca, że nie ma większej radości dla nas niż żyć z Tobą, żyć w Twoim Królestwie. Dzięki Ci, Panie, za to. Amen. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, i siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślicie, nie o tym co na ziemi. Umartwiajcie bowiem. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim chwałę. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeleczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Nigdy się wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i niepozwolite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro wlepiście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. a przeobleki nowego, który się odnawia ustawicznie, ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Przeto przeobleccie się jako wybrani Boży święci i umiłowani serdecznym współczuciem dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Ja dziękuję, że mogę przyjść w imieniu Pana Jezusa. Myślałem, że dzisiaj ust nie otworzę, że będę słuchał i namilcząco cieszył się Twojej obecności. Ale to słowo jest tak piękne i ma taki ogień w sobie, że ciężko czasem to utrzymać w sobie. Dziękuję, że jesteś na skok, że w różnych naszych trudnych sytuacjach nie zostaniesz. Jesteś przed trudem wspaniałym świętym i miłości łaski. Tobie ukryta jest wielka mądrość. Mądrość. Tutaj mądrość na całe życie w przyszłości. Jest pierwszy do wszystkich. Wreszcie to miasto, spór. Abyśmy wszyscy zastali w poznaniu Ciebie, a ci, którzy nie poznali Ciebie, to niech okazją was, daje im się pozbyć. Daje im wcześniej. Dziękuję Ci za ten czas. Za to, że jesteś, za to, że nas kocha, za to, że możemy napełniać się Twoją miłością, Twoją dobrocią, Twoją cierpliwością w stosunku do nas. Jesteś źródłem tej miłości, którą również my możemy Twoją miłością podzielić się z innymi. Jesteś źródłem życia naszego. Amen. Zbawczą daje radę, on mnie cieszy wśród cielistych dróg. Lasem, polem i doliną cienną pójdę, kiedy ujmie moją chłon. Gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną, nie trafiłbym na ojczystą chłon. Tylko z nim chcę zawsze się siłę mam. Jego łaska raczy mnie zachować. Jemu ciało, duszę chętnie dam. Lasem, polem i doliną cienną pójdę, kiedy ujmie moją dłoń. Gdyby Pan mu nie był zawsze ze mną, nie trafiłbym na ojczystą głąb. Życia dzień nachyli, Jezus Ojca mnie wprowadzi dom. Odziedziczę niebo w jednej chwili, będzie koniec troską, koniec łzą. Lasem, polem i doliną cienną pójdę, kiedy ujmie moją dłoń. Gdyby Pan mój nie był zawsze ze mną, trafiłbym na ojczystą głąb. Dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj Panie, w tym miejscu, w Twoim imieniu. Panie, tak dziękuję Ci za ofiarę Twojego krzyża. Za to, że tam, Panie Jezu, przelałeś swoją świętą krew za nas ludzi, abyśmy dzisiaj mogli bez bojaźni, bez oskarżenia stać przed Twoim tronem. I Panie, ze swobodą, z radością wsłuchiwać się, Panie, w Twój głos, w Twoje słowa, które przemawiasz do naszych serc. Dzięki Ci. Panie, to prawdziwe jest, co powiedział psalmista, że Ty jesteś siłą i mocą naszą, Ty jesteś radością naszą. Panie, dziękuję Ci, że gdybyś Ty nas nie podniósł, tak jak kiedyś Daniela, Panie, Duch Boży podniósł i mógł stanąć przed Twoim obliczem, to my, Panie, nie moglibyśmy tutaj dzisiaj stać. Nie mielibyśmy sił, Panie, znieść Twojej chwały, Twojej obecności. Bylibyśmy jak Adam i Ewa, ludźmi chowającymi się przed Tobą. Ale, Panie, dzisiaj Twoja łaska, Twoja dobroć to sprawiła, że możemy tutaj być. Dzięki Ci. Panie, proszę Cię, otwieraj nasze serca. Coraz szerzej i szerzej na, Panie, Twoje słowa. Prosimy. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy chcą jeszcze coś ukryć przed Tobą, Panie. Ale proszę Cię, Panie, oczyszczaj nasze serca. Oczyszczaj nas wszelkich złych intencji i zamiarów. Abyśmy, Panie, byli szczerzy i miłujący się nawzajem. Abyśmy byli ludźmi otwartymi przed Tobą. Panie, Ci dziękuję, że to wszystko jest możliwe, Panie. Bo Ty jesteś Bogiem cudów. Ty zmieniasz nasze serca. Ty nas kształtujesz, Panie. Ty dokonujesz rzeczy niebywałych w naszym życiu. Z człowieka upadłego, człowieka niegodziwego, czynisz kogoś, kto się podoba Tobie, Panie. Kogoś, kto może miłować innych ludzi. Panie, dziękuję Ci, że tą pracę wykonujesz. Dzięki. Proszę, Panie, abyś jeszcze dalej i głębiej penetrował nasze serca, nasze myśli, jeszcze dalej i głębiej badał nas, Panie, abyśmy nigdy nie mieli ukrytych złych intencji, ale zawsze te szczere. Panie, tak bądź uwielbiony i wywyższony. Ty, który królujesz na wieki, Ty, który dzisiaj przebywasz w chwale swego ludu, Ty, który dzisiaj tutaj jesteś, w tym miejscu, Panie. To jest cudowne, to jest wspaniałe, że nie muszę mówić do powietrza, Panie, ale do Ciebie. I wiem, że Ty mnie słyszysz. Dziękuję Ci, że jesteś tu. Panie, proszę Cię, dotykaj się dzisiaj naszych serc. Panie, ja wiem, jak wiele masz pracy z każdym z nas, jak wiele trudzisz się, aby czynić z nas nowego człowieka. Ale, Panie, dziękuję Ci, że Ty z radością to czynisz. Bądź uwielbiony, nasz Panie. Bądź błogosławiony. Amen. Amen. Amen. Oczy miłość Twą mieszkaj w sercu mym. Odnawiaj umysł mój, niech wola Twa wypełnia się, gdy żyję dzień po dniu. Prosimy. Dał im, Panie, tą miłość, która wypełni ich serca tak mocno, Panie, że nic więcej nie będzie już miało znaczenia, Panie. Proszę o pełnię Twojego Ducha dla każdego z nas. Prosimy, Panie. O to, Panie, byś nas przemieniał coraz bardziej na Twój obraz i podobieństwo. Proszę Cię, Panie, też o zdrowie dla naszych kochanych sióstr, których dzisiaj tutaj nie ma. Tak, Ojcze, prosimy. Dla Danusi, dla Asi, dla Krysi, prosimy. Dla Monichi z Dyni, Panie. Proszę Cię, Boże, o zdrowie dla tych braci z południa, którzy chorują na te straszne choroby nowotworowe, Panie. Boże, zmiłuj się. Potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego uleczenia. Dotknij w mocy Twojej. O Dawida, Panie, proszę Cię gorąco, Boże. Prosimy, abyś Ty okazał łaskę, abyś Ty, Panie, nie dał, by w tych chorobach też stracili gdzieś wiarę, Ducha, Panie, ale by się poczuli wzmocnieni przez Twoją łaskę, przez Twoją prosimy, miłość, Boże. Panie, przez Twoją prosimy. Obecność. A przede wszystkim jeszcze raz, Panie, proszę o Twoje uzdrowienie, o Twoją pomoc, Panie. I dziękuję Ci, Boże, że możemy dzisiaj tu być i słuchać Twojego słowa, że możemy, Panie, szukać Ciebie, że możemy otwierać nasze serca, Panie, przed Tobą. Za to wszystko pragnę złożyć Tobie chwałę, tak, cześć, Panie. I dziękczynienie, Boże, że Ty nas pobudzasz do tego, Panie, że Ty nie pozwalasz, byśmy gdzieś utknęli w jakimś martwym punkcie, Panie, lecz na nowo dotykasz się naszych serc. Błogosław też, Panie, służbę muzyczną naszą. Tak, tak, dziękuję Ci, dziękujemy. Za Panie. Tak, dziękujemy, Ci, Panie, że ją posilasz, że ona mimo swoich także dolegliwości jest tak często tu obecna, Panie. Dzięki Ci, prosimy. Panie, tych wszystkich schorzeń. Proszę o Jagódkę, której dzisiaj nie ma. Nie wiem czemu, ale też proszę o nią, Pani, byś miał dla niej też pociechy tam, gdzie jest. Prosimy, Boże, i imienie Twoje. Prosimy. Niech Twoje imię będzie wywyższone, Panie, pośród nas tutaj, pośród Twojego ludu. Nie tylko w tym miejscu, Panie, ale wszędzie, gdzie jesteśmy. Bądź wywyższony, uwielbiony. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Chodzi o mnie,

Jestem bezpieczny. Jestem wolny od oskarżenia. Jestem zapewniony, że wszystko będzie współdziałać ku mojemu dobru. Jestem wolny od wszelkich zarzutów przeciwko mnie. Nic nie może mnie oddzielić od miłości Bożej. Jestem ugruntowany, namaszczony i chwaliony przez Boga. Jestem ukryty w Bogu z Chrystusem. Mam pewność, że ten, który rozpoczął we mnie dobre dzieło, udoskonali je do końca. Nie dany był mi duch bojaźni, lecz moc miłości i zdrowego rozsądku. Znajdę łaskę i litość w czasie, kiedy będę potrzebował. Jestem zrodzony z Boga i zły nie może mnie tknąć. Jestem solą i światłem na ziemi. Jestem latoroślą krzewu winnego, naczyniem, przez które przepływa życie. Jestem przeznaczony i wybrany, aby wydawać trwały owoc. Jestem osobistym świadkiem Jezusa. Jestem Bożą świątynią. Sprawuję służbę pojednania. Jestem współpracownikiem Bożym. Jestem posadzony z Chrystusem na okręgach niebieskich. Mogę śmiało przyjść przez Boży tron z odwagą i wolnością. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Jezus Chrystus. Amen. Amen. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Boże, za dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie, za wyrwanie nas z bagna grzechu, oczyszczenie, uświęcenie, posadzenie w niebiańskich okręgach w Jezusie Chrystusie, obdarowanie nas najcenniejszymi obietnicami, uczynienie nas dziedzicami w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, wszelkiego błogosławieństwa i życia niebios. Panie, daj nam żyć dzisiaj, tutaj, teraz godnym życiem, miłym Tobie życiem. Pomóż nam w naszej słabości każdego jednego dnia w tej ziemskiej pielgrzymce chwalić Ciebie, służyć Tobie, rozgłaszać też Twoją cudowność w tym ciemnym świecie, nie wstydzić się Ewangelii, nie wstydzić się naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego krzyża, ale żyć w cieniu krzyża, w mocy krzyża, w mocy zmartwychwstania, w mocy Ducha Świętego. Prowadź nas, błogosław ten czas, gdy rozważamy Twe Słowo. Tutaj, gdy czytamy, staramy się wejrzeć w Jego znaczenie, kiedy w naszych domach siadamy do Twojego Słowa, kiedy słuchamy Go, niechaj Twój Święty Duch przemawia do naszych serc. Niechaj Twój Święty Duch otwiera oczy naszego zrozumienia, abyśmy poznawali Ciebie, wzrastali w poznaniu Ciebie i abyśmy przemieniani przez poznanie Ciebie i doświadczenie Twojej chwały, Panie, coraz obfitszy i trwały owoc wydawali w naszym życiu. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Siądźmy, proszę. Witam Was wszystkich, drodzy bracia, siostry. Kontynuujemy rozważanie pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Po raz drugi otwieramy 11 rozdział i przeczytajmy pierwszych 16 wierszy z tego znanego nam rozdziału. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 11, czytamy od 1 do 16 wiersza. Apostoł Paweł pisze: Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem. A chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie władzę albo znak władzy ze względu na aniołów. A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy? Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. A jeśli ktoś myśli być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże. W Biblii znajdujemy wiele Bożych nakazów. Wiele z nich bez wyjaśnienia powodu ich nadania. Nasz fragment zawiera jednak nie tylko przykazania dotyczące nakrywania bądź odsłaniania głów, ale również konkretne wyjaśnienia powodów nadania tych przykazań. Ostatnio, w zeszłą niedzielę, czy dwie niedziele temu, mówiliśmy o tych odmiennych rolach płci, które nakrywanie i odkrywanie głowy symbolicznie reprezentuje. Apostoł Paweł zaczyna ten fragment od przedstawienia uniwersalnego porządku wynikającego z upadku człowieka i Bożego zamysłu odkupienia. O tym mówiliśmy ostatnio, więc nie będę się powtarzał. Jeśli ktoś nie był, zachęcam do posłuchania, ewentualnie na naszej stronie też zamieściłem wersję krótką, streszczoną wersję tekstową. Po drugie, Paweł w tym fragmencie mówi o chwale i czci dla Boga. Paweł wyjaśnia związek między odmiennymi rolami płci a komunikacją z Bogiem. Powód, dla którego mężczyźni, modląc się lub prorokując, nie powinni nakrywać głów, jest wyraźnie sprecyzowany w wierszu 7. Mężczyzna nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Paweł mówi, że odkrywanie głowy przez mężczyzn jest symbolicznym wskazaniem na chwałę Boga, którego mężczyźni w modlitwie i prorokowaniu reprezentują. Natomiast w czwartym wierszu mówi nam, że każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Poprzedni, trzeci wiersz uczy nas, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, który jest doskonałym odbiciem Boga i Jego chwały. Nakrywanie głów przez mężczyzn jest więc symbolicznym zasłanianiem Bożej chwały, czyli Chrystusa Pana, co jest haniebne. Nie po to się zgromadzamy, żeby zasłaniać Chrystusa Pana, ale głosić Jego chwałę. I odkrywanie głów przez mężczyzn to właśnie w Kościele reprezentuje. Natomiast powód, dla którego kobieta ma nakrywać swoją głowę podczas modlitwy i prorokowania, jest fakt, że ona reprezentuje chwałę człowieka. Druga część siódmego wiersza o tym mówię. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. Odkrywanie głowy przez kobietę podczas publicznego wielbienia Boga jest haniebne, ponieważ jest to symboliczne manifestowanie chwały człowieka. Chwała mężczyzny, jak i kobiety podczas wielbienia Boga nie ma być eksponowana. I to symbolizują nakrycia głów u kobiet. Modląc się lub prorokując, o tym więcej, co to może znaczyć, mówiłem lata temu, i jeżeli ktoś chce o tym się temu przyjrzeć, co to może znaczyć, gdy się modli lub prorokuje, szczegółowo poświęciłem na to dużo czasu i też myślę, że nie będę do tego wracał. Powiem tylko krótko, to może oznaczać trzy rzeczy. Po pierwsze, może to oznaczać to, co najczęściej rozumiemy pod tymi słowami, czyli modli się i prorokuje, z natchnienia ducha wypowiada jakieś poselstwo do Kościoła. Po drugie, słowo prorokować bardzo często w Starym Testamencie opisuje śpiew, wielbienie Boga śpiewem. W wielu miejscach Starego Testamentu, gdzie mowa jest o prorokowaniu, ewidentnie chodzi o śpiew dla Boga. Po trzecie, to wyrażenie modli się i prorokuje może po prostu oznaczać uczestnictwo w uwielbianiu Boga. A więc Boży lud, gdy się modli, prorokuje, wielbi Boga, ma symbolicznie odsłaniać chwałę Boga, mężczyźni nie nakrywają głów, i zasłaniać chwałę człowieka. Siostry nakrywają głowy. Po trzecie, apostoł Paweł odnosi się do aniołów. Paweł stwierdza, że kobiety powinny nakrywać głowy z powodu aniołów. Jest to tajemnicze stwierdzenie, którego Paweł nie wyjaśnia i nie podaje nam żadnych szczegółów, które pomogłyby nam lepiej to zrozumieć. Dlatego nie będę poświęcał czasu na liczne domysły, które ludzie snują na bazie tego wiersza, ale ograniczę się do tego, co jest wyraźnie napisane. Kobieta powinna mieć na głowie władzę albo znak władzy, czyli to nakrycie głowy, ze względu na aniołów. Ewidentnie kontekst wskazuje na nakrycie głowy jako znak czy symbol władzy. Nie chodzi o jej włosy, o czym w następnym kazaniu. Po czwarte, długość albo raczej odmienność włosów mężczyzn i kobiet. Apostoł Paweł w wierszu 14 i 15 odwołuje się do natury, nie do matki natury, ale do stworzonego przez Boga naturalnego stanu rzeczy. Apostoł Paweł w tych wierszach nie tyle mówi o długości włosów, co o ozdobie, jakie włosy stanowią. Cały czas tam gdzie jest powiedziane kobieta zapuszcza włosy, tam jest użyte jedno greckie słowo, króciutkie słowo komao. I wszędzie tam, gdzie jest przetłumaczone długie włosy, jest słowo komao, które nie oznacza dosłownie długich włosów. Tłumacze mają problem z przetłumaczeniem tego. Jest to jedyne występowanie tego słowa w całym Nowym Testamencie. Ale ono nie tyle opisuje długie włosy, co ich ozdobne uczesanie, ułożenie włosów, zaplatanie warkoczy. To jest podstawowe znaczenie i właściwie jedyne sensowne znaczenie tego słowa. Paweł zadaje tutaj retoryczne pytania odnoszące się do naturalnej dbałości kobiet o swoje włosy. Układanie ich w wymyślne fryzury, zaplatanie warkoczy, co jest ich naturalną ozdobą i okryciem. Wystarczy popatrzeć na Agnieszkę i na mnie. Ja raz na dwa tygodnie maszynką się ogolę, co ja parę dni umyję włosy i to jest wszystko, co ja z nimi robię. Ja rano nawet minuty nie poświęcam na moje włosy. Agnieszka musi inaczej. Paweł mówi, że jeśli kobiety zajmują się swoimi włosami, to dlatego, że jest to ich chwałą, jest to ich pięknem, jest to ich ozdobą. Natomiast jeśli mężczyźni naśladują kobiety w tej materii, to przynosi im to hańbę. Narażają się na wstyd i ośmieszenie. Dzisiaj oczywiście nie brakuje takich facetów, wiecie, z naprawdę fryzurami, które wskazują na ich próżność. Naturalne piękno i ozdoba kobiecych włosów jest wzięta przez Pawła do wykazania podobieństwa między ich włosami, które stanowią ich codzienne, naturalne okrycie, a szczególnym nakryciem głowy podczas chrześcijańskiego nabożeństwa. Ci, którzy twierdzą, że to włosy są tym nakryciem, są w wielkim błędzie i to w przyszłym tygodniu to poświęcę więcej czasu, żeby przeanalizować cały ten fragment, wstawiając to słowo włosy w te miejsca, gdzie Paweł używa słowa nakrycie i zobaczymy, że jest to absurdem, jeśli w ten sposób chcemy to tłumaczyć. W greckim tekście ponadto apostoł Paweł używa innego słowa na określenie nakrycia głowy w wierszach od 4 do 13, a innego słowa w wierszu 15, mówiąc o włosach jako naturalnym okryciu. Dwa różne słowa, którymi też wskazuje, że chodzi mu o dwie różne rzeczy. Innymi słowy, naturalne, odmienne właściwości kobiecych i męskich włosów oraz to, jak są traktowane przez obie płcie, stanowią wskazówkę dla tego, jak chrześcijanie powinni postępować odnośnie nakrywania głów lub nienakrywania głów podczas nabożeństwa. W rezultacie tej argumentacji, jeśli kobieta nie nakrywa głowy podczas modlitwy czy prorokowania, zachowuje się jak mężczyzna i w rezultacie powinna obciąć włosy, aby wyglądać zupełnie jak mężczyzna. Natomiast jak mówi wiersz 15, natura uczy ją, że byłaby to haniebna utrata jej chwały, jej pięknego, chwalebnego, naturalnego okrycia głowy. I po piąte, Paweł odwołuje się do uniwersalnej praktyki ówczesnego Kościoła. Odkrywanie głów przez braci i nakrywanie głów przez siostry nie rozpoczęło się w Koryncie i nie ograniczało się do Koryntu. Wszystkie inne kościoły praktykowały ten zwyczaj, o czym wyraźnie mówi wiersz 16. Paweł w wierszu 16 dobitnie stwierdza, że był to powszechny zwyczaj wśród kościołów bożych. Instrukcje z tego rozdziału nie dotyczyły tylko kościoła w Koryncie, czy tylko ludzi tamtych czasów i tamtej kultury, ale jak czytamy w wierszu 4 i 5, są skierowane do każdego mężczyzny i do każdej kobiety. Dlaczego więc, gdy rozglądamy się po współczesnym kościele, widzimy, że ta wyraźna biblijna nauka na temat nakrywania głów jest powszechnie negowana albo ignorowana? Otóż w połowie zeszłego stulecia, głównie pod wpływem skrajnego feminizmu, w zachodnim świecie, a następnie w różnych kościołach, stopniowo zaczęto zacierać wszelkie różnice między rolami mężczyzn i kobiet. W rezultacie praktyka nakrywania głów przez siostry, świadcząca o tej różnicy, została uznana za zbędną, niewygodną i nieprzystającą do nowych, światłych poglądów odrzucających biblijny model przedstawiony w tym fragmencie pierwszego listu do Koryntian. Aby uzasadnić odrzucenie nauki wyraźnie sprecyzowanej w tym fragmencie i praktykowanej przez 19 stuleci, przez cały Kościół, wielu pastorów i kościelnych nauczycieli odwołuje się do argumentów, które nie znajdują się w tym tekście, ale szukają ich poza tym tekstem i w ogóle poza Biblią. I spróbujmy pokrótce przyjrzeć się tylko tym argumentom. Po pierwsze, twierdzą, że nakrywanie głów przez kobiety było wymagane w kontekście kultury koryńskiej. A więc wyjaśniają to w ten sposób. Paweł chciał, aby chrześcijanie utrzymywali taki kulturalny status quo. Nakrywanie głów przez kobiety było elementem kultury Koryntu I wieku. I Paweł nie chciał, aby Koryntianie porzucili swoje kulturowe zwyczaje, ponieważ to utrudniałoby ich świadectwo o Chrystusie i przyciągnęłoby niepotrzebną uwagę. W świetle historii jednak polecenie Pawła w rzeczywistości stały w sprzeczności z kulturą Koryntu. Korynt był znaczącym miastem w Grecji, ale podobnie jak Filipia, Korynt był rzymską kolonią. Z tego powodu nie było tam powszechnej czy religijnej normy, ale była to mieszanka wielu różnych praktyk i wielu różnych zwyczajów. Rzymscy mężczyźni, jak i kobiety, często nakrywali głowy podczas religijnych obrzędów, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W miejscach publicznych natomiast ani kobiety, ani mężczyźni nie nakrywali swoich głów. Podobnie w kulturze greckiej. Mężczyźni, jak i kobiety zazwyczaj nie nakrywali swoich głów ani w miejscach publicznych, ani podczas religijnych obrzędów. Tak więc instrukcje Pawła nie mogły być wymogiem zgodności kulturowej. Ponadto mamy wczesne pisma ojców Kościoła, którzy mówią na temat nakrywania głów. I tam absolutnie nie odnoszą się do tego zagadnienia w tych swoich pismach, do otaczającej pogańskiej kultury czy ich religijnych praktyk. Nawet nie wspominają o tym, wręcz otwarcie mówią. Na przykład Tertulian, teolog wczesnego Kościoła, wyraźnie stwierdza w dwóch swoich dziełach, że chrześcijańska praktyka nakrywania głów przez kobiety nie pochodzi od pogan. Ponadto wiele wczesnokościelnych źródeł dokumentuje nakrywanie głów przez kobiety poza Koryntem. W świetle Pisma Świętego przepis z pierwszego listu do Koryntian 11 nie zawiera żadnych instrukcji odnoszących się do codziennego funkcjonowania w miejscach publicznych czy też jakiejkolwiek działalności świeckiej, ale chodzi tylko o czas modlitwy i prorokowania. To nie jest tak, jak niektórzy zarzucają tym, którzy dzisiaj wracają do tego zwyczaju, że chcemy z kobiet zrobić muzułmanki noszące burki. Absolutnie nie. Nic takiego. Nie mówimy o funkcjonowaniu na co dzień, na ulicach, w domach, w czymś takim. Nie mówimy o czymś takim. Tutaj Paweł o tym nie mówi. Mówi o czasie modlitwy i prorokowania, zgromadzenia Kościoła. Nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdujemy nakazu ani żadnej nawet zachęty do jakiegokolwiek naśladowania praktyk pogańskich religii. Wręcz przeciwnie. Zamiast tego apostoł Paweł, jak widzieliśmy, podaje 5 konkretnych powodów, które w ogóle nie są związane z koryńską kulturą. Wiersz 16 zawiera odniesienie do innych zborów, całej reszty chrześcijaństwa, co nie miałoby sensu, gdyby rzeczywiście ta praktyka była wyjątkowa dla Koryntian, jak wielu próbuje dzisiaj nam twierdzić. Po drugie, niektórzy mówią, nakrycia głowy były wymaganym kulturowym symbolem skromności. A więc tłumaczą to w ten sposób. Paweł wymagał od kobiet noszenia nakrycia głowy, ponieważ w kulturze koryńskiej odkryta głowa kobiety i widoczne włosy były uznawane za nieskromne i wyzywające. W świetle historii nie znajdujemy na to żadnych dowodów. Przebywanie w miejscach publicznych bez przykrycia głowy nie było oznaką nieskromności. Było raczej normą, tak jak jest dzisiaj u nas. W świetle Pisma Świętego skromność jest niezwykle ważna. Natomiast apostoł Paweł mówi o nakrywaniu głów tylko w kontekście modlitwy i prorokowania, a nie skromności, która jest zawsze ważna. Apostoł Paweł nie twierdzi, że odkryte kobiece włosy są wyzywające i nieskromne. Twierdzi raczej, że jest odwrotnie. To raczej brak włosów u kobiety jest oznaką hańby i nieskromności. W Ewangeliach czytamy o dwóch kobietach, które swoimi włosami w bardzo emocjonalny sposób dotykały stóp Pana Jezusa. Pan Jezus jednak nie zganił ich nieskromności, ale wyraził pochwałę ich miłości i zaangażowania. Ponadto cała ta interpretacja dotycząca skromności nie wyjaśnia, dlaczego Paweł zakazuje mężczyznom nakrywania głów. Po trzecie, niektórzy twierdzą, że nakrywanie głowy przez kobiety było konieczne, aby nie wyglądały jak prostytutki. To jest dopiero argument. Wyobraźcie sobie prostytutki z ogolonymi głowami. Cóż to za atrakcja, cóż to za piękno, cóż to za pociągający widok. A więc tłumaczą to w ten sposób. Paweł wymagał od kobiet nakrywania głów i noszenia długich włosów, ponieważ w Koryncie pierwszego wieku kobieta bez nakrycia głowy lub długich włosów była zwykle prostytutką, a Korynt roił się od prostytutek. Korynt był znany z niemoralności, w szczególności świątynia Afrodyty w Koryncie zatrudniała 1000 nierządnic świątynnych z odkrytymi, ogolonymi głowami. Paweł pragnął, aby kobiety w miejscowym kościele unikały hańby prostytucji lub nawet pozorów zła, a w szczególności, aby uniknąć identyfikowania z prostytutkami pogańskiej religii. To jest chyba najczęściej u nas powtarzany argument. Ale w świetle historii to wyjaśnienie jest z wielu powodów nieuczciwe i nieprawdziwe. Świątynia Afrodyty, słynąca z rozpusty, została zniszczona 200 lat, zanim Paweł napisał pierwszy list do Koryntian. Było trzęsienie ziemi, ona została zrównana z ziemią. Co więcej, nie ma żadnych poszlak, że jakiekolwiek prostytutki koryńskie miały ogolone głowy. Jest to argument wyssany z palca. To wręcz nieprawdopodobne, gdyż wtedy, jak i dzisiaj, kobiece włosy były i są ważnym elementem kobiecej urody i atrakcyjności. Paweł raczej dowodzi, że dla kobiet krótkie włosy lub ogolone głowy są wyrazem hańby. To mogła być forma napiętnowania niemoralności lub małżeńskiej niewierności. Ale w żaden sposób nie da się dowieść, że kobiety lekkich obyczajów wabiły swych potencjalnych klientów łysiną. Wcześniej pisarze Kościoła, omawiając nakrywanie głów, ani słowem nie wspominają o pogańskich prostytutkach. W tekście natomiast pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdziału, po pierwsze nie ma żadnego odniesienia do prostytucji i to wyjaśnienie w ogóle nie bierze pod uwagę faktu, że praktyka nakrywania głów była powszechna pośród pozostałych kościołów, poza Koryntem, o czym wyraźnie mówi wiersz 16. Ponadto to wyjaśnienie zupełnie nie tłumaczy, dlaczego Paweł poinstruował mężczyzn, aby nie nakrywali swoich głów. Ani też nie uwzględnia związku, jaki mają nakrycia głowy z chwałą podczas komunikacji z Bogiem, o czym mówią wiersze od 3 do 10. Po czwarte, Inni tłumaczą, że nakrywanie głowy przez kobiety było symbolem małżeńskiej uległości w kulturze rzymskiej. I wyjaśniają to w ten sposób. W pierwszym wieku, jeśli rzymska kobieta publicznie odkrywała głowę, oznaczało, że kobieta uważała się za niezależną. Wyłamuje się spod zwierzchnictwa męża. I rzekomym celem Pawła było powstrzymanie wierzących zamężnych kobiet w Koryncie przed taką publiczną deklaracją, że są niezależne od swoich mężów. Znowu, w świetle historii zapiski historyczne potwierdzają, że rzymskie kobiety czasami nosiły szatę z kapturem zwaną palla, ale nie było żadnego wymogu ich noszenia. Ponadto, gdy kobieta zakładała tę szatę, czasami zakładała kaptur, a czasami nie. Zamiast pali noszenie stoli, sukni bez rękawów, było raczej symbolem bycia zamężną kobietą wśród Rzymian. A więc nie nakrycia głowy, ale sukni bez rękawów. To było symbolem bycia w małżeństwie. W zachowanych portretach z pierwszego wieku zamężne rzymskie kobiety są najczęściej prezentowane bez nakrycia głowy. Natomiast we wszystkich starych rycinach, rzeźbach i wielu, wielu zachowanych jakichś chrześcijańskich obrazach, gdzie są przedstawione modlące się kobiety, są zawsze z nakrytymi głowami. Tertulian w swoich rozważaniach wyraźnie mówi, że niezamężne kobiety w całej Grecji nakrywały swoje głowy w czasie chrześcijańskich zgromadzeń. Później Hieronim z Tyrdonu, doktor kościoła i apologeta chrześcijaństwa, również odnosił się do niezamężnych kobiet nakrywających swe głowy w posłuszeństwie instrukcjom Pawła. W świetle Pisma Świętego greckie słowo kobieta w pierwszym liście do Koryntian jest ogólne i może odnosić się do kobiety zamężnej, jak i niezamężnej. W wierszu 5 Paweł stwierdza, że jego instrukcje były skierowane do każdej kobiety, a nie tylko do kobiet zamężnych. Podobnie w wierszach od 13 do 15 Paweł odwołuje się do naturalnej ozdoby włosów, co dotyczy wszystkich kobiet, nie tylko zamężnych. Ponownie, ta interpretacja zupełnie nie tłumaczy, dlaczego Paweł poinstruował mężczyzn, aby nie nakrywali swoich głów, ani też nie uwzględnia związku, jaki nakrycia głowy mają z chwałą podczas komunikacji z Bogiem. Apostoł Paweł wyraźnie odwołuje się do porządku stworzenia, do chwały, do aniołów i powszechnej w całym ówczesnym Kościele praktyki. I na koniec po piąte. Są tacy, którzy twierdzą, że nakrywanie głów było ustępstwem wobec żydowskich zwyczajów. I wyjaśnienie brzmi w ten sposób. Paweł instruował chrześcijan w Koryncie, aby przyjęli żydowskie zwyczaje nakrywania głów. Z powodu Żydów żyjących w pierwszym wieku w Koryncie, Paweł chciał, by chrześcijanie dostosowali się do żydowskich zwyczajów, aby nie obrażać Żydów. W świetle historii naukowcy twierdzą, że Żydzi w pierwszym wieku prawdopodobnie modlili się z odkrytymi głowami. Prawdopodobnie. Stwierdzają jednak, że dowody na to są minimalne, a nie ma żadnych dowodów, żadnych, na to, że był to wymóg religijny. Jeśli już, to tylko kulturowy. Paweł natomiast wyraźnie nakazuje mężczyznom modlić się z odkrytymi głowami. Nie znajdziemy tego wymogu w Starym Testamencie. E. Frankel i B. Teutsch w Encyklopedii Żydowskich Symboli twierdzą, że faktyczny wymóg nakrywania głów przez Żydów w modlitwie jest zjawiskiem stosunkowo niedawnym i pojawił się w dużej mierze jako reakcja na chrześcijańską praktykę modlenia się z odkrytą głową. Na forum Żydów polskich, możecie sprawdzić, można przeczytać, że nakrycie głowy jest istotnym elementem stroju mężczyzn według Żydów. Zgodnie z tradycją judaizmu jest to symbol poddania się jarzmu nieba, cokolwiek to znaczy, symboliczne ukazanie ciągłej świadomości istnienia Boga, a także okazanie bojaźni przed Bogiem. Tak to tłumaczą współcześni Żydzi, którzy noszą jarmułki. W pismach wczesnego Kościoła omówiono powody, dla których Paweł uzasadniał nakrywanie i odkrywanie głów. Nigdy jednak nie czytamy tam nic o żydowskiej kulturze. W świetle Pisma Świętego pamiętajmy, że przed napisaniem listu do Koryntian, długo przed tym listem, apostołowie i inni przywódcy wczesnego Kościoła żydowskiego odpowiedzieli na pytanie, czy chrześcijanie z pogan powinni być zobowiązywani do przestrzegania żydowskich zasad religijnych. O tym mówią Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Tamto zgromadzenie apostołów i starszych przyjęło propozycję apostoła Jakuba, Żyda, który powiedział, że nie powinni obarczać chrześcijan z pogan żydowskimi zasadami religijnymi, z wyjątkiem czterech szczególnych praktyk. Żadna z tych czterech praktyk nie odnosiła się do nakrywania głów. Apostoł Paweł sam był członkiem tej grupy dyskusyjnej z Dziejów 15 rozdziału i był zaangażowany w ogłoszenie ich decyzji do zborów chrześcijan z pogan. Obciążanie pogan żydowskimi obyczajami nakrywania i odkrywania głowy byłoby sprzeczne z tą decyzją podjętą w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. W innej sytuacji widzimy apostoła Pawła, który konfrontuje Piotra, gdy ten zmuszał pogan, by żyli jak Żydzi. Publicznie apostoł Paweł konfrontuje Piotra, mówiąc, że to jest niewłaściwe. Trudno więc sobie wyobrazić, aby Paweł wymagał od zboru w Koryncie podjęcia działań na rzecz żydowskiej kultury i ich religijnych praktyk. Rzeczywiście, we wcześniejszych rozdziałach tego listu do Koryntian widzieliśmy, że Paweł nauczał kulturowego i zwyczajowego dostosowywania się w pewnych sytuacjach, aby nie stawiać przeszkód do głoszenia Ewangelii. Jednak ten nakaz, aby odkrywać i nakrywać głowy, nie jest skierowany do chrześcijan mających się dostosowywać do otaczających ich Żydów, ale jest standardową praktyką wierzących we wszystkich lokalizacjach, jak mówi wiersz 16. Więc ten argument pada. Sam fragment z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdziału, w żaden sposób nie wskazuje na to, że Paweł stara się propagować dostosowywanie się do żydowskich zasad religijnych. Te wszystkie argumenty, jak widzicie, są spoza tego tekstu. To są argumenty wzięte z zafałszowanej historii, ze zmyślonych historii, zmyślonych zwyczajów. Jeśli historycznie zaczniecie badać ten temat, zobaczycie, że nie mają podstaw. Nie mają podstaw. Różnorodne wyjaśnienia oparte na kulturze mają jeden cel. Odrzucić zwyczaj nakrywania głów, opisany w 1 Koryntian 11. I podczas gdy każde z tych wyjaśnień jest twórcze, w próbie znalezienia jakiegoś społecznego związku z chrześcijańskim zwyczajem nakrywania czy odkrywania głów, są one jedynie spekulacjami i nie dają się w żaden sposób zharmonizować ani z historią, ani z Pismem Świętym. Darrell Bock, profesor seminarium teologicznego w Dallas, stwierdza, co następuje. Sugestie, że nakrywanie głów wiązało się z prostytucją, niemoralnością, homoseksualizmem, pogańskim kultem, żałobą, nieskromnością i tym podobne, często cierpią na brak dowodów. Co więcej, często odnoszą się wyłącznie do zachowywania się tylko jednej z płci. Fakt, że wyjaśnienia te znacząco się od siebie różnią, zdradzają, że nie istnieje żadna oczywista interpretacja historyczno-kulturowa. Ci, którzy szukają kulturowych podstaw dla instrukcji Pawła, nie są w stanie bezsprzecznie zidentyfikować ani jednej z nich. William Kelly, teolog z XIX wieku, zauważył, że apostoł Paweł apelował tylko do uniwersalnych zasad. Mówi, jest to godny podziwu sposób odpowiadania na pytania poprzez przekazywanie innym sposobów działania Boga w stworzeniu i Jego opatrzności. Nakrywanie głów nie jest uzasadnione na podstawie zwyczajów, kultury ubioru ani tym podobnych, ale w odniesieniu do faktów objawionych przez Boga. Stworzenie, które jest dowodem, a nie jakiś zwykły, codzienny bieg spraw. Podobnie Louis Johnson, profesor seminarium teologicznego w Dallas, napisał, że sprzeciw Pawła wobec kobiet modlących się bez nakrycia głowy nie ma nic wspólnego ze zwyczajami społecznymi. Każdy z podanych powodów bierze się z niezmiennych faktów trwających tak długo, jak obecna ziemska rzeczywistość. Apostoł Paweł wymienia powody, które są ponadczasowe. Stworzenie, sama natura, uniwersalne podejście do włosów, mężczyzn i kobiet, anielskie istoty patrzące na nas z góry, to nie są przyczyny kulturowe. Jakże często, bracia i siostry, widzimy, że perspektywy spoza Słowa Bożego są sprzeczne z prawdami zawartymi w samym Bożym Słowie. Apostoł Łukasz pod przewodnictwem Ducha Świętego stwierdził, że Żydzi w Berei byli szlachetni, ponieważ przeszukiwali Pismo Święte, aby sprawdzić, czy to, czego nauczał ich apostoł Paweł, jest prawdą. I podobnie wszyscy wierzący muszą dzisiaj postępować tak samo. Musimy być ostrożni, aby oceniać różne perspektywy dotyczące czegokolwiek. W świetle przede wszystkim Pisma Świętego. A jeśli chcemy popierać jeszcze je historią czy jakimiś innymi odkryciami, to dobrze, ale musimy zawsze wychodzić od tego, co jest wyraźnie napisane w Bożym Słowie. Teolog i pastor R.C. Sproul odnosi się do tych samych kwestii w swojej książce Poznanie Pisma takimi słowami. Uważnie tego posłuchajcie, bracia, siostry, bo to są słowa dotyczące naszego całego podejścia do rozumienia Bożego Słowa. Pisze tak. Jedną rzeczą jest poszukiwanie bardziej przejrzystego zrozumienia biblijnej treści poprzez badania kulturowej czy kulturowej sytuacji w pierwszym wieku, a całkiem inną sprawą jest interpretacja Nowego Testamentu tak, jakby był on jedynie echem kultury pierwszego wieku. Na przykład w odniesieniu do kwestii nakrywania głów w Koryncie wielu komentatorów stwierdza, że powodem, dla którego Paweł chciał, aby kobiety nakrywały głowy, było uniknięcie skandalicznego utożsamiania chrześcijańskich kobiet z prostytutkami. I R.C. Sproul pisze dalej, coś jest nie tak z tą spekulacją. Podstawowym problemem jest to, że nasza zrekonstruowana wiedza o Koryncie z pierwszego wieku doprowadziła nas do dostarczenia Pawłowi uzasadnienia, które jest jemu obce. Nie tylko wkładamy słowa w usta apostoła, ale ignorujemy słowa, które on sam powiedział. Mówimy, że on opiera się o coś, czego on nawet nie wspomina. A to, o czym mówi wyraźnie, ignorujemy. Jakby tego nie było. Gdyby Paweł powiedział tylko, że kobiety w Koryncie mają nakrywać głowy i nie podałby nam uzasadnienia takiej instrukcji, bylibyśmy skłonni do szukania i dostarczenia takiego uzasadnienia poprzez naszą znajomość ówczesnej kultury. Paweł jednak podaje uzasadnienie, które jest oparte o porządek stworzenia, a nie o zwyczaje koryńskich nierządnic. Musimy uważać, aby nie dopuścić do tego, by nasza gorliwość w poznawaniu kultury nie przesłoniła nam tego, co faktycznie zostało napisane. Podporządkowywanie powodów wymienionych przez apostoła Pawła naszemu spekulacyjnemu rozumowaniu jest zniesławianiem apostoła i przekształceniem analizy tekstu we wpisywanie naszych odkryć i poglądów w tekst. Praktyka nakrywania głów jest nakazem unikalnie chrześcijańskim. I powody, do których się odwołuje, nie są ani kulturowe, ani tym bardziej niechrześcijańsko-religijne. Znaczenie chrześcijańskiej symboliki nakrywania głów nie ma odpowiednika ani w kulturze, ani w obyczajowości, ani w pozachrześcijańskiej religijności pierwszego wieku. Wyjaśnienia oparte na kulturze lekceważą bądź ignorują uniwersalne zasady i powszechną praktykę, o których mówi fragment z pierwszego listu do Koryntian 11 rozdziału. I na tym dzisiaj poprzestaniemy. Powstańmy do modlitwy, kochani. Panie, prosimy o mądrość z góry. Tak jak obiecałeś, tym, którzy proszą o mądrość z góry, będzie dana. Prosimy o to dla nas samych, prosimy dla Twego Kościoła, dla braci i sióstr, którzy traktują poważnie Twoje słowo, którzy czytają je nie po to, żeby je krytykować w świetle naszych opinii i dzisiaj panujących zwyczajów, ale którzy czytają je, aby poznać Twoją wolę, aby wiedzieć, co się Tobie podoba, czego od nas oczekujesz, czego od nas wymagasz, jak mamy żyć i jak mamy zachowywać się w Twoim domu, nasz Boże. To nie jest nasz dom, to nie jest nasz Kościół, żebyśmy go sobie układali według naszych widzimisię i naszych upodobań i obecnej kultury, czy tego, co dzieje się wokół w świecie, ale to jest Twój dom, Panie, w którym mamy postępować tak, jak Ty nam przykazałeś. I modlę się o to, żeby to poselstwo trafiło do naszych serc. Zarówno w tej kwestii nakrywania i odkrywania głów, jak też we wszelkich innych kwestiach, o których mówi nam Twoje słowo, wyraźnie, dobitnie, wskazując nam Twoją wolę, wbrew temu, co czasami sami czujemy, wbrew temu, co mówi nam ten świat, wbrew temu, co mówią nasze doświadczenia, nasze emocje, nasze nawet duchowe przeżycia. Panie, daj, by Twe słowo było ponad wszystkim w naszym życiu. Obyśmy byli ludźmi, którzy drżą na Twoje słowo i którzy nie ważą się dopisywać i którzy nie ważą niczego ujmować z Twego słowa, ale którzy przyjmują wszystko, co jest napisane, całe objawienie jako tak i amen, jako prawdę, której mamy przestrzegać, której mamy bronić przed atakami z zewnątrz i z wewnątrz. Boże, modlę się, abyś dał nam serca ufne w Twoje słowo, w Jego prawdę, w Jego wystarczalność. Modlę się, byśmy nie byli ludźmi, którzy chwieją się pod lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie, przez fałszywe argumenty wyssane z palca. Daj nam, Panie, łaskę, by poznawać Twe słowo i trwać w nim, i aby ono było naszą tarczą, abyśmy umieli się ostać i odpowiedzieć tym, którzy próbują je zniekształcić, którzy próbują nadać mu nowe znaczenie. Prosimy, Panie Boże, pomóż nam. Pomóż nam żyć w świetle Twego słowa, bo jest ono jak lampa na naszych drogach. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki, Ojcze, za słowo, które kieruje nas, przypomina nam, jak ważnym jest szukanie tego, co pochodzi od Ciebie, co pochodzi z góry. Chcemy miłować Ciebie, Ojcze, i tak jak czytamy, że miłość do Ciebie to jest wypełnianie Twoich przykazań, tak chcemy wypełniać właśnie te przykazania, które dajesz nam, pouczenia. Daj nam, Ojcze, umiłować Twoje słowo, Twoje wskazówki, Twoją drogę, którą masz dla nas. Dziękujemy za to słowo, które dotyka i zastanawia. Amen. Amen. Panie Jezu, nie widzieliśmy Cię fizycznymi oczami. Nie żyliśmy w tych czasach, kiedy chodziłeś po ziemi. Dzisiaj Ciebie nie widzimy fizycznie, a mimo to tak bardzo Cię miłujemy, tak bardzo kochamy Słowo Twoje. To, co nam mówisz, to słowo, które do nas kierujesz, jest o wiele bardziej godne pożądania niż to, co świat pokazuje. A jednak, Panie, pamiętam, że gdy byłem w świecie, to świat mi się podobał. To świat był przedmiotem umiłowania i ukochania. To wszystko, czym kusił, to wszystko, czym nęcił ludzi, wydawało się takie piękne. A Ty dzisiaj, Panie, przez swojego Ducha sprawiasz, że Słowo Twoje jest dla nas piękne, że Twoje przykazania są dla nas cudowne, wspaniałe, pożądane. Panie, proszę, przez swojego Ducha zmieniaj nas jeszcze bardziej, byśmy jeszcze mocniej przylgnęli do Twojego Słowa. Tak by wszystko to, co pochodzi ze świata, odpadało, nawet nie miało wstępu do naszych serc. Niech to będzie przez społeczność z Tobą. Nie przykazanie, które weźmiemy, bo ktoś każe, bo tak, ale przez miłość do Twojego Słowa. Panie, wtedy wiem, że to wszystko się odmienia. Że wtedy wszystko, co pochodzi od Ciebie, jest dla nas wspaniałe, cudowne, dobre. Nie ma wtedy miejsca na dywagacje i spekulacje. Boże, o to Cię prosimy, o to większe, głębsze poznanie Ciebie, przylgnięcie do Ciebie, do Twojego Słowa. Amen. Amen. Amen. Panie nasz, wielbimy Ciebie za Twoją miłość do nas, za Twoje poświęcenie się za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, złożenie Twojego czystego, nieskalanego grzechem życia za nasz grzech, za nasze przestępstwa. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży, który zstąpiłeś z wyżyn niebiańskich na ten padł łez skażenia, cierpienia. Dziękujemy Ci, że uniżyłeś się do nas swej miłości. Widzimy Twoją miłość nie w niekosztujących Cię nic deklaracjach, ale oglądamy Twoją miłość w Twoim uniżeniu się, w Twoim cierpieniu, w Twojej śmierci. Twój krzyż zaświadcza nam o Twojej wielkiej miłości, o wielkiej miłości Ojca w niebie, który widząc naszą nędzę, widząc nasz brud, widząc nasze zło, nie odwrócił się do nas plecami, ale posłał swojego jednorodzonego Syna. Panie, prosimy, by Twój Święty Duch na nowo i na nowo i na nowo ożywiał w naszych sercach te prawdy, aby nasze serca były pełne wdzięczności, pełne dziękczynienia, uwielbienia, pełne też radosnego poddania się Tobie, zaufania, że to, co uczyniłeś, jest wystarczające, by obmyć nas z wszelkiego brudu i grzechu i stawić nas przed obliczem Boga w czystości, w sprawiedliwości, bez skazy, bez zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju, jako świętych i niepokalanych. Panie Boże, wielbimy Ciebie, że jest to możliwe dla nas grzeszników, dla nas, którzy zawiedliśmy się Ciebie tak wiele razy, którzy okazaliśmy się niewierni naszym obietnicom, którzy okazaliśmy się słabi w naszych wysiłkach, którzy okazaliśmy się niewierni nawet naszym własnym deklaracjom. Boże, dzięki Ci za Pana Jezusa Chrystusa, za moc krzyża, za zwycięstwo krzyża, za pokonanie szatana, pokonania grzechu, pokonanie śmierci, za zmartwychwstanie i triumf nowego życia. Wielbimy Ciebie, Boże nasz, wielbimy Ciebie, Ty, który to wszystko zaplanowałeś i który doskonale zrealizowałeś swój plan. I żadne ziemskie władze, ani duchowe władze nie przeszkodziły Ci i nie pokrzyżowały Twoich planów. Panie, pochylamy się nad tym chlebem, który przypomina nam i świadczy, że Boży Syn umarł w ciele. Nie fantom, nie jakiś duch, ale prawdziwie Boży Syn w ludzkim ciele zawisł na krzyżu, aby spłacić nasz dług. Pobłogosław, prosimy ten chleb i daj nam godnie z czcią i uwielbieniem brać z tego chleba, wyznając naszą wiarę w Ciebie, wyznając nasze oddanie się Tobie w posłuszeństwo, wyznając, że nie polegamy na sobie samych, na naszych własnych uczynkach, na naszej własnej sprawiedliwości, na naszych własnych osiągnięciach, ale jedynie na Tobie, który nas umiłowałeś i umarłeś za nas i spłaciłeś nasz dług. Pobłogosław prosimy ten kielich, który przypomina nam o drogocennej krwi, która się wylała, aby oczyścić nas z naszych grzechów. Żadna inna krew, żadnego innego człowieka, ani baranków, ani kozłów, ani byków, żadna inna krew nie może zgładzić ludzkiego grzechu. Tylko Twoja krew, Panie Jezu Chryste. Wielbimy Cię za moc Twej krwi, że nie musimy się bać i lękać, że nie musimy dźwigać tego ciężaru naszych win, ale kiedy wyznajemy nasze grzechy, kiedy odwracamy się od bezbożności, wiemy, że nasz Bóg jest sprawiedliwy i odpuści nam wszelki grzech i oczyści nas od wszelkiej nieczystości. Chwała Tobie, Panie Boże. Prosimy, pobłogosław i ten kielich i daj nam wszystkim godnie pić z tego kielicha. Niechaj nasze uczestnictwo w tej pamiątce śmierci Syna Bożego w świetle Jego zmartwychwstania i przyjścia w chwale będzie błogosławieństwem dla każdego z nas, którzy wyciągamy rękę po chleb i ten kielich, a też zbawieniem dla tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn się wstrzymują. Modlimy się o oczyszczenie każdego serca, o uwolnienie każdego serca z wszelkiego ciężaru, z wszelkiego strachu, z wszelkiego smutku. Prosimy, kochany Panie, o Twoje uzdrowieńcze działanie w każdym z naszych serc. Potrzebujemy Ciebie. Bądź uwielbiony i wywyższony i w tej pamiątce. Amen. Proszę, bracia i siostry, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z kielicha, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie może lub nie chce, proszę, aby usiadł. Dziękujemy, kochany Panie, za ten czas, który możemy tutaj razem spędzać. Dziękujemy za Twoje słowo. Panie, jakże jesteśmy wdzięczni, że mamy Twoje słowo, słowo naszego Boga. Prosimy, pomóż nam żyć w tym Twoim słowie. Pomóż nam miłować Twoje słowo. Pomóż nam rozkoszować się Twoją prawdą. Niechaj Twoje słowo będzie jak balsam dla naszych serc, pocieszeniem dla naszych dusz, wskazówką na wszystkich naszych drogach. W każdym kolejnym dniu, Panie, nie chcemy żyć opierając się o nasze własne zrozumienie, ani tym bardziej o te opinie ludzi nieodrodzonych z tego świata, ale chcemy opierać się na Twoim Słowie. Chcemy żyć w prawdzie Twojego Słowa. Prosimy, prowadź nas, strzeż nas, chroń nas na wszystkich naszych drogach i niechaj Twój Święty Duch uzdalnia nas do prowadzenia życia godnego Twoich dzieci. Życia, które będzie jak woń Chrystusowa w tym świecie. Prosimy o naszych bliskich, nasze dzieci, rodziców, krewnych. Panie, prosimy o ludzi wokół nas. Pomóż nam docierać do nich. Pomóż jaśnieć Twym światłem dla nich. Przemawiaj do ich serc. Panie, pociągaj ich ku Tobie, tak jak nas pociągnąłeś ku sobie, tak jak nad nami się zmiłowałeś. Zmiłuj się nad nimi. Prosimy, ratuj ich z ciemności. Daj im łaskę wiary, nawrócenia do Ciebie, pojednania się z Tobą przez Chrystusa Pana. Prosimy. Błogosław i ten czas naszego teraz wspólnego obiadu, naszych rozmów. Niechaj Twój Święty Duch pomoże nam wielbić Ciebie i budować się wzajemnie. Błogosław to popołudnie przed nami, nadchodzący tydzień. Powierzamy w Twoje ręce nas samych, a też jeszcze raz stawiamy się za naszymi chorymi braćmi, siostrami, którzy zmagają się z słabością ciała. Panie, dotknij, ulecz, wzmocnij. Prosimy, przeprowadź przez te doświadczenia ku Twojej chwale. Prosimy w tym świętym, najwyższym imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Ogłoszenia, jakieś pozdrowienia, informacje. Siostry zapraszane są wszystkie na modlitwę we wtorek o godzinie 18 do Adasia i Jagody. Adasia nie będzie. Dziękujemy i też pamiętajmy o niej w modlitwie. Dziękujemy bardzo. Też pozdrawiamy. Pozdrowienia ze zboru w Płocku przekazuję nam braci i siostry. Dziękujemy i też pozdrawiamy braci i siostry w Płocku. Dostaliśmy kilka egzemplarzy świadomego chrześcijaństwa. Jest tutaj kilka pojedynczych kazań czy broszurek, ale jest jedna, która jest, nie wiem w ilu, chyba 5-6 egzemplarzach, zatytułowana Nie do śmiechu. Także tą polecam szczególnie. Ona mówi o tych wszystkich przejawach głupoty w Kościele, gdzie ludzie tarzają się i śmieją się, twierdząc, że jest to z natchnienia ducha. I chociaż z naszego kraju ta fala już, myślę, odpływa, ale są jeszcze społeczności, gdzie ludzie no, promują to zataczanie się, pijaństwo w duchu i różnego rodzaju naprawdę niedorzeczności, które nie przystoją Bożym dzieciom. I tutaj brat Stanley Job odnosi się do tego problemu i wskazuje na niedorzeczność i niebiblijność tego typu zachowań. Także polecam do przestudiowania, rozważenia tego i też wzięcia sobie do serca tak tego właśnie, że niestety no, XX wiek widzi Kościół naprawdę w wielu barwach. I z jednej strony jest to piękne, ta różnorodność, z drugiej strony, jeżeli ta różnorodność nie opiera się na Słowie Bożym, ale jest wynikiem ludzkich jakichś pragnień, przeżyć, doznań, bycia wyjątkowym, no widzimy, dokąd to prowadzi, na jakie bezdroża błędu i szaleństwa czasami, naprawdę szaleństwa, które jest wielkim antyświadectwem dla Kościoła. Także też mam nadzieję, czytając tego typu rzeczy, czy stykając się z tego typu rzeczami, nie jest nam do śmiechu, ale raczej pojawia się w naszych oczach łza i płaczemy i modlimy się i wołamy do Boga, by dał rozum ludziom w Kościele, żeby pomógł się otrząsnąć z tego jakiegoś szaleństwa, które przychodzi na ludzi, którzy właśnie odstawiają Boże Słowo albo sporadycznie do Niego zaglądają, a karmią się swoimi własnymi wizjami, pragnieniami, świadectwami zasłyszanymi z dalekich krańców ziemi. I to niestety wcześniej czy później prowadzi do takich smutnych przykładów niedorzeczności w Kościele. Także tak jak mówię, niechaj to nie będzie pokarmem dla jakiejś naszego krytycyzmu czy czegokolwiek w tym rodzaju, ale niechaj raczej pobudzi nas do trzeźwości, do ostrożności i do modlitwy za tymi wszystkimi, którzy ulegają takim wiatrom. To chyba tyle informacji, ogłoszeń. Rozstawiajmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność przy smacznym obiedzie, bo tam jadła cała kuchnia.